Я кам дюрей нуаза нум дюрос год. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 32 تیس اور دو 32 مختصر دینی قالین مثال 30 کا سبق پہلی حدیث صفحہ نمبر 32 پہ پہلی حدیث کی یہ تیسری لائن کہ اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خچری پر سوار تشریف لے جا رہے تھے کہ وہاں پر 5-6 قبریں تھیں. ان قبروں کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خچری بھی لگ گئی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ساتھ تھے وہ دوڑ کر پہنچے کہ یہیں کہیں یہ خچری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرا نہ دے. جب قریب گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ یہ قبریں کن تھیں؟ تو ایک آدمی جانتا تھا, اس نے کہا کہ حضرت یہ مشرکوں کی. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ ان کی جو چیخ پکار میں سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بھی اس میں سے کچھ تمہیں بھی سنا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی, ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہرے اتر گئے, رنگ اڑ گئے, پریشانی کی کیفیت ہو گئی. اب حالانکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی, اس لیے کہ یہ حالت تو مشرکوں کی ہو رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو احتیاط کرتا ہے, اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے, اللہ کے عذاب سے پوری طرح ڈرتا ہے. تو عذاب قبر پر ان کا پورا ایمان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کی وجہ سے, اس لیے کوئی سوال نہیں کیا, کچھ نہیں پوچھا, بس اس کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہو گئے. ثم پھر اقبالا متوجہ ہوئے, اقبالا اس نے رخ کیا, اس نے توجہ کی. تو مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اس لیے ادب سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ پھر وہ متوجہ ہوئے, علینا ہم پر, یعنی ہماری طرف, بے وجہ ہی اپنے چہرے کے ساتھ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ ہماری طرف کیا کہ دیکھا. فقال پس فرمایا, تعوذوا پناہ میں آؤ باللہ اللہ کی, من عذاب النار آگ کے عذاب سے. اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار چیزوں سے بچنے کی تلقین کی اور فرمایا ان چار چیزوں سے بچنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اللہ کی پناہ میں آدمی آ جائے. پہلی چیز جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ کا عذاب، کہ اس سے بچنے کے لیے کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ، کہ عذاب جہنم سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. قالو، قالا، اس ایک نے کہا، قالو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ ان سب نے کہا، تو جتنے عذاب ساتھ تھے قالو انہوں نے کہا، نعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں. یعوذ، وہ پناہ میں آتا ہے. یعوذون، وہ پناہ میں آتے ہیں. تعوذ، تو پناہ میں آتا ہے. تعوذون، تم پناہ میں آتے ہو. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. نعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں. نعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں. باللہ، اللہ کی، من عذاب النار، آپ کے عذاب سے، یعنی آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. قالا، اس نے کہا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعوذوا، تم پناہ میں آؤ، باللہ، اللہ کی، من عذاب القبر، قبر کے عذاب. اب دیکھیے کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح جہنم کا عذاب انسان کی روح اور اس کے جسم دونوں کے لیے، اسی طرح عذاب قبر بھی برحق ہے، اور وہ بھی انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا، اس کی تعلیم دی، اسی طرح عذاب قبر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی. تو عذاب نار یعنی جہنم کا عذاب اور عذاب قبر دونوں برحق ہوئے. عذاب جہنم روح و جسم دونوں کے لیے، تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر بھی روح و جسم دونوں کے لیے. کہ تم پناہ میں آؤ، یہ نہیں کہا کہ تم اپنی روح کو پناہ میں دو، جیسے وہاں فرمایا کہ تم پناہ میں آؤ اللہ کی عذاب جہنم سے، آپ کی عذاب سے، آپ کے عذاب سے. تم، تم کون؟ روح و جسم کا مرکب. اسی طرح تم عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ میں آؤ، کہ تم کون؟ روح و جسم کا مرکب. تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر بھی روح و جسم دونوں کو. قالو، انہوں نے کہا، نعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں، باللہ، اللہ کی، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے. قالا، اس نے کہا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ تیسری تعلیم، تعوذوا، تم پناہ میں آؤ، باللہ، اللہ کی، من الفتن، فتنوں سے، ما، وہ جو، کہ یہاں ما موصولہ ہے، ظاہر و ظاہر ہوا، منہا، ان میں سے، ہا کا مرجع، ہا کا اشارہ فتن، کہ ایک فتنہ نہیں کہ بے شمار فتنے وجود میں آئیں گے، کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آؤ، ما جو ظاہر و ظاہر ہوا، منہا، ان میں سے، وما باطن، اور جو چھپا رہا، کہ ظاہر ہوا اور چھپا رہا، کہ ظاہر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جس کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم ہو گیا، اور چھپا رہا جس کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم بھی نہ ہوا، کہ بہت سے فتنے ہیں جن کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کہ انسان اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں ہے، بس مختلف انداز سے ایک بات کہہ دی جائے، کوئی انسان اس میں مبتلا ہو گیا. دیکھیے جن لوگوں نے یہ باطل فتنے پیدا کیے یا اس کو لے کر چلے. انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے بات بہت کم معلوم ہوتی ہے. اہل تشیع نے اہل بیت کی محبت کا نام اختیار کیا. بہت سے ہمارے مسلمان جو 10 دن شیعہ بن جاتے ہیں حالانکہ سنی ہوتے ہیں, وہ کس وجہ سے؟ اہل بیت کی محبت کے نام. اب یہ فتنہ ہے اور وہ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم تو فتنے میں محبت میں نہیں مبتلا ہو رہے, ہم تو فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا کہ انسان بہتر چلے گا. اور انہوں نے, فتنے والوں نے انداز و اختیار کیا. ایک فتنہ اٹھا اور ذرا دیکھیے بھائی, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو یہ جتنی فضولیات ہیں ان کو چھوڑو, آؤ اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جاؤ. بس ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی. جب یہ بات کہہ دی اللہ کی کتاب کافی ہے, بس اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹتا چلا گیا. اتنی بات سوچنے کی اس کو مہلت نہ ملی کہ اگر اللہ کی کتاب کافی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے بھیجے گئے؟ صرف کتاب پہنچانے کے لیے تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ کہ دنیا کے اندر جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں, ہر نبی علیہ السلام کو تو کتاب نہیں دی گئی, تو معلوم ہوا کہ نبی کے لیے کتاب ضروری نہیں, کتاب کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے. پھر اسی کتاب میں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا علینا بیانا, یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے, اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. جب وضاحت کی ذمہ داری اللہ پر ہے تو اللہ نے یہ کلمات تو عطا فرما دیے, تو اس کی وضاحت بھی تو کسی کو عطا کی ہوگی. جب اللہ کی ذمہ داری ہے وضاحت, تو وضاحت اللہ نے کی ہوگی, تو وضاحت کہاں ہے؟ تو اللہ نے یہ وضاحت کس پہ نازل کی؟ وضاحت بھی اسی پہ نازل کی جس پہ اللہ نے کلمات نازل کی. تو کلمات تو قرآن مجید ہو گئے, تو وضاحت کہاں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں, اس کی وضاحت. تو جب تک حضرت کی کلمات اور تعلیمات کو قبول نہیں کرے گا تو قرآن کی وضاحت تو ہوگی نہیں, تو قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اب یہ بات, یہ فتنہ ہے اور انسان کو سوچیں سمجھنے کی مہلت نہیں. جی ہم تو بس قرآن کو مانیں. پھر ایک فتنہ اٹھا کہ دیکھیے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں. اب حدیث کی دعوت ہے, جی آئیے حدیث پر عمل کریں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس میں کیا کیا ہے؟ کچھ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ہیں جو حضرت کی خصوصیت ہیں کہ عام حکم نہیں, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ نکاح کرو جن عورتوں سے تم چاہو, 2 سے کر لو, 3 سے کر لو, 4 سے کر لو, آخری حد 4. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی تعداد 9 ہے ایک وقت میں, کل 11 نکاح ہیں, 2 پہلے فوت ہو گئے, ایک وقت میں 9 تھی. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 9 کا عمل ہے. اس بارے میں یہ میں نے تو حدیث پہ عمل کرنا ہے. جب حدیث پہ عمل کرے گا تو 9 نکاح کرنا چاہے گا کہ میں تو عمل حدیث پہ کر رہا ہوں. بھائی اللہ کے بندے, یہ حدیث پہ عمل کرنا نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے, یہ امتی کے لیے حکم نہیں. لیکن اسی طرح حدیث کے نام پہ گمراہ کرتے ہوئے چلے جا رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی اس دعا کے اندر, اور ایک بات یہ بھی فرما دی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی, کہ اس حدیث پہ عمل کرنا ہے, اس حدیث پہ عمل کرنا ہے, اس حدیث پہ عمل کرنا ہے. تو اس پہ عمل سنی ہوں گی تو مراد یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا, وہ عمل والی حدیثیں نہیں ہوں گی. کہ اس میں نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہوگی یا کوئی اور اشارہ ہوگا یا اس کی کوئی اور ضرورت ہوگی, لیکن اس کو عام کریں گے عمل کے لحاظ سے کہ آئیے حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اس سے بچنے کا ذکر کیا ہے, فرمایا کہ ان سے بچنا, نہ ان کے قریب جانا نہ ان کو اپنے قریب آنے دیں, کہ ان کو اپنے سے دور رکھنا, خود بھی ان سے دور رہنا. اگر ان سے دور نہیں رہو گے ان کے قریب آؤ گے تو تمہیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دیں گے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے فرمایا کہ اے اللہ ہم ان فتنوں سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں, جو فتنہ ظاہر ہے جس کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم ہے, ان فتنوں سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں جن کا فتنہ ہونا ہمیں معلوم نہیں, جو چھپا رہا. قرآن کے پردے میں, حدیث کے پردے میں, اولیاء کرام رحمۃ اللہ اجمعین کے پردے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نام پر, اہل بیت کی محبت کے نام پر, یعنی جو چھپے ہیں ان ناموں کے اندر, ان ناروں کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں ان تمام سے. اب دیکھیے کہ ایک نعرہ لگتا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اب مسلمان لگا رہے ہیں. اب اس کو سوچا نہیں کبھی کہ نعرہ جو لگ رہا ہے اس کے معنی کیا ہے. معنی کے اعتبار سے ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ نعرہ درست ہے یہ نعرہ درست نہیں, لیکن یہاں دیکھیے ایک اور فتنہ ہے جس کا ہم نے سمجھا نہیں. نعرہ تکبیر دی اللہ کا نام ہو گیا, نعرہ رسالہ نبی صاحب کا نام ہو گیا, نعرہ حیدری, تو یہ نظریہ ہے کہ پہلے تین خلفاء ناحق ہیں, چوتھا خلیفہ حق ہے. تو اس لیے فوراً نعرہ نعرہ رسالہ اقبال نعرہ حیدری تین کو درمیان میں گم کر دیا. اب یہ فتنہ ہے ذہنی لڑ گیا ہی کہ ہم کیا کریں, کہ یہ نعرے لگا رہے ہیں معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے. اگر درست نہیں ہے تو کم سے کم وہ عقیدہ تو برقرار ہونا چاہیے کہ چار خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہیں, کہ چاروں کے نعرے کیا غلط نعرے بھی ہیں تو چاروں کے لگنے چاہیے, لیکن نہیں, درمیان والے تین ختم کر دیے اور ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم تو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کر رہے ہیں, علی رضی اللہ عنہ سے محبت یہ سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے, اور جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے. لیکن محبت تو محبت ہونی چاہیے, محبت ہو دھوکہ نہ ہو, کہ محبت ہونی چاہیے کہ محبت کے نام پر دھوکہ نہ ہو, ان کی بے ادبی بھی نہ ہو رہی ہو. وہ کب چاہیں گے, علی رضی اللہ عنہ نے خود ایک جملہ فرما دیا, ان کی صداقت میں ہمیں تو کوئی شک نہیں, فرمایا کہ ایمان والے کے دل میں صدیق کا بغض اور علی کی محبت یہ یکجا نہیں ہو سکتی. کہ یعنی کیا معنی, کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں صدیق کا بغض ہو رضی اللہ عنہ کا, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے اور ایمان والا نہیں ہو سکتا, تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ جو محبت کا دعویٰ ہے, نعرہ ہے, یہ محض دھوکہ ہے اور یہ ایمان نہیں ہے, کفر ہے. یہ خود علی رضی اللہ عنہ فرمان, یا تو یہ کہا گیا کہ نہیں جی علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک غلط بیانی کر رہے ہیں, اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر محبت کا دعویٰ تو یقیناً جھوٹا ہے, کہ جس سے محبت ہے اس سے غلط بیانی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ غلط بیانی کریں یہ تو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو ممکنات میں سے نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صحبت میں رہنے والے صحابی ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عام صحابی جس نے حضرت کی ایک جھلک دیکھی ہے وہ بھی جھوٹ کے قریب نہیں جا سکتا. تو عام صحابی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو علی رضی اللہ عنہ غلط بیانی کیسے فرما سکتے ہیں؟ لیکن نہیں. تو یہ فتنے ہیں کہ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں, کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں. تو ایک شوشہ ہے, چھوڑ دیا اور سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی کہ تم اللہ کی پناہ میں آؤ ان فتنوں سے کہ جو ظاہر ہوئے اور ان فتنوں سے بھی جو چھپے رہے جن کا فتنہ ہونا معلوم نہیں ہوا. قالوا انہوں نے کہا نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں باللہ اللہ کی من الفتن فتنوں سے ما ظہر منہا جو ظاہر ہوا ان میں سے وما باطن جو چھپا رہا. قال حضرت نے فرمایا نبی نے فرمایا تعوذوا تم پناہ میں آؤ باللہ اللہ کی من فتنۃ الدجال کے فتنے. لیکن میں تو ایک عجیب بات محسوس کر رہا ہوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی خبر ہے کہ ہماری زندگی میں تو نہیں آئے گا, دجال ظاہر نہیں ہوگا, خروج نہیں ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم یوں کہو, وہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت ہم نے تو دجال کو دیکھنا نہیں, دجال کے فتنے میں ہم نے آنا نہیں, ہم کیوں پناہ میں آئے. نہیں, تعمیریں ہو دیکھتے جائیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے جا رہے ہیں کسی سوال کے بغیر وہ انہی کلمات کو دوہراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اطاعت کی ایسی مثال دنیا پیش کرنے سے پاتے ہیں. میں فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آؤ. قالو انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں من فتنۃ الدجال دجال کے فتنے سے. دجال یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ موجود تھا. حضرت کی خبر کے مطابق ایک جزیرے میں قید ہے اور قیامت سے پہلے اس کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی اور یہ وہاں سے نکلے گا. دجال کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں خوب دھوکہ دینے والا, دجل. دجل دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں. دجل دھوکہ دینے والا, فریب دینے والا. دجال خوب دھوکہ دینے والا جس کی ہر بات میں دھوکہ ہی دھوکہ. تو یہ ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں یہ ایک حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو, امت کو, بنی اسرائیل کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد دو مسیح آئیں گے, کہ میرے بعد دو مسیح آئیں گے, ایک سچا مسیح ہوگا ایک جھوٹا مسیح ہوگا. جھوٹے مسیح کی مخالفت کرنا اور سچے مسیح کا ساتھ دینا. انہوں نے کیا کیا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو سچے مسیح تھے, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب یہ دجال جو ہے یہ بھی مسیح, اس کو بھی مسیح کہتے ہیں. تو یہ قیامت سے پہلے جب ظاہر ہوگا تو یہ جھوٹا مسیح ہے. تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے الٹ اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیں گے. جائز کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سچے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے تاکہ ایک ہی وقت میں دونوں سامنے آ جائیں اور سچے اور جھوٹے کا فرق واضح ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہی سے دجال کو اللہ تعالیٰ قتل کرائیں گے اور پھر دجال کی حمایت کرنے والے اس کا ساتھ دینے والے جو یہودی ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا اور اس کے قتل کی صورت یہ ہوگی. اب بعض حضرات بعض کاموں سے پریشان ہو جاتے ہیں, فکر مندی تو ہونی چاہیے لیکن اللہ کا نظام حکمت ہے. جی اسرائیل میں یہودی بستیاں آباد ہو رہی ہیں, یہودی بستیاں قائم ہو رہی ہیں, دنیا جہاں کے یہودی وہاں یکجا ہو رہے ہیں. دیکھیے اس پورے علاقے میں یہودیوں کا پورا تسلط ہو جائے گا. یقیناً یہ بات فکر مندی کی ہے, مسلمان کو سوچنا چاہیے. لیکن اللہ کا نظام حکمت ہے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے, یہودیوں کو قتل کریں گے تو یہودیوں کو تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا میں جانا پڑتا اللہ کو یکجا کر, تاکہ میرے بندوں کو ان کی تلاش میں دور دراز کے علاقوں میں نہ جانا پڑے. تو یہ قریب کر رہے ہیں ان کو. فرمایا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان ان یہودیوں کو قتل کریں گے تو جو یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا یا کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا پناہ لینے کے لیے اور مسلمان وہاں سے گزرے گا تو یہ پتھر اور یہ درخت اس کو پکار کے کہے گا, بتلائے گا, اللہ اس کو قوت گوئی عطا فرمائیں گے کہ وہ کہے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, تو لہذا وہ اس کو پکڑ کے قتل کرے. تو کوئی چھپنے کی جگہ دنیا کے اندر نہیں. تو ہمارے کہ دجال کے فتنے سے اور دجال کا جو یہ فتنہ ہے یہ کیا ہوگا؟ دجال خود ہی دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. یہاں ایک اور بنیادی بات بھی ذہن نشین فرما دی جائے. اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے جو معجزہ دکھانا چاہا وہ الٹ ہو گیا, تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ جھوٹا شخص ہے. لیکن دجال خود ہی دعویٰ کرے گا, اس کے بعد جو کرنا چاہے گا بظاہر وہ ہوگا. جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بادلوں کو حکم دے گا کہ برسو, وہ برسیں گے. جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کے بارے میں وہ حکم دے گا بارش کو کہ نہ ہو, نہیں ہوگی. یہ چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں. تو یہاں ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے دعوے میں جو جھوٹا ہے اس کی بات الٹ ہوتی ہے, اور خدائی دعوے میں دجال جھوٹا ہوگا لیکن اس کی بات پوری ہوگی. اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں, تو اگر جھوٹے نبی کی بات بھی پوری ہو جائے تو سچے نبی اور جھوٹے نبی میں فرق کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر رحمت فرماتے ہوئے اس کی ہدایت کے لیے یہ قاعدہ کلیہ رکھا ہے کہ سچے نبی کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور جھوٹا نبی معجزے کے نام پر جو دکھائے گا الٹ ہوگا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. لیکن جو خدائی دعویٰ کرے اس کی بات دیکھنی تو بعد میں ہے, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں, کہ مخلوق خدائی دعویٰ کرنے کے قابل ہے. تو لہذا یہاں عقلی امتیاز معجزے کے ذریعے سے, حکم کے ذریعے سے, کام کے ذریعے سے نہیں ہوگی, یہاں تو سامنے دیکھنے ہی سے ہو جائے گی. لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو آزمائش کے لیے اختیار دیا ہوگا. تو یہ دجال فتنے کا ذریعہ ہوگا, آزمائش کا ذریعہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئے گا بینڈ باجوں کے ساتھ, آئے گا گدھے پہ سوار ہوگا, جہاں جہاں گزرے گا سریلی آواز ہوگی, اور جو موسیقی کے دلدادہ ہوں گے, جن بد نصیبوں کی غذا روح کی موسیقی ہے, وہ اس آواز کو جب سنیں گے تو دوڑیں گے باہر کی طرف کہ یہ بڑی عجیب آواز. تو جو اس کشش میں موسیقی کی آواز سن کر باہر کو آئیں گے, دیکھتے جائیں گے اور گمراہ ہوتے جائیں گے, کافر ہوتے ہوئے چلے. اس کے بعد معلوم ہوئی کہ عادتیں بھی درست ہونی چاہیے, کہ غلط چیز کو سننا بھی غلط, غلط چیز کو دیکھنا بھی غلط. اور اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکہف پڑھنے کا نسخہ بیان فرمایا. فرمایا کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھ لے سورۃ الکہف کی, اس کو معمول بنا لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اور ہمیں کہ اگر 10 آیتیں بھی نہ پڑھ سکے, اور سہولت فرما دی کہ 3 آیتیں پڑھ لیں, اب آخری آیتیں سورۃ کاف کی یاد کر لیں, اسے ہی پڑھتا رہے, تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ. اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان کا نام عبد الرحمن آتا ہے, ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے, یہ مشہور نام ہے. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں, اور اب کے عام معنی باپ کے ہیں, تو ابو ہریرہ بلی کا باپ یہ معنی نہیں ہوں گے. بلی سے مانوس محبت رکھنے والا, تو ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے, یہ نام ان کا مشہور ہے, اور ان کا اصل نام جو ہے یہ عبد الرحمن. قال, انہوں نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, والذی, وا کے کئی معنی ہوتے ہیں, وا کے ایک معنی ہے اور, تو طلباء طالبات جس کو لوگ فرمانے کہ اس کو وا جس کے معنی اور ہوں اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں, عین الف تو پہ ہے, اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں, اس کے معنی اور کے ہوتے ہیں. اور وا کے ایک معنی ہوتے ہیں حالانکہ, اس کو واو حالیہ کہتے ہیں, حالانکہ اس حال میں. وہ آواز کہاں سے آ رہی, آواز کہاں سے آ رہی, کون بول؟ ایک واو جس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں, یہ واو قسمیہ ہے, جیسے قرآن مجید میں والتین قسم ہے تین کی, والعصر قسم ہے عصر کی, تو یہ واو قسمیہ ہے. تو اس جگہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے. والذی قسم ہے اس ذات کی, نفسی میری جان, بی کے کئی معنی آتے ہیں, یہاں اس کے معنی میں کے ہیں, میں. یدن ہاتھ کو کہتے ہیں, ہی کے معنی اس, یادی ہی اس کا ہاتھ, بی یادی ہی اس کے ہاتھ میں. والذی قسم ہے اس ذات کی, نفسی میری جان, بی یادی ہی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقیہ کلام ہے, اور حضرت کا تقیہ کلام بھی عقیدے کی اصلاح کی دعوت ہے. کہ یہ جملہ حضرت نے بکثرت استعمال فرمائے. جب بھی بات کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان, تو یہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. کہ جس طرح تم اپنی زندگی موت میں اللہ کے محتاج ہو, میں بھی زندگی موت میں اللہ کا محتاج ہوں. اس سے وہ فتنے جو بعد میں پیدا ہوئے عقیدے کے, جیسے کہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا امام اپنی زندگی موت کا مالک ہوتا ہے, کہ اپنی زندگی موت کا مالک ہے تو چاہے تو اپنی موت کے وقت کو مؤخر کر دے. نبی اسعد والسلام ساتھ ساتھ اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے جتنی بدعقیدگیاں پیدا ہونے والی تھیں, حضرت کی زبان مبارک سے ان کی اصلاح ہوتی رہی. اب یہ اور بات ہے کہ بد نصیبوں نے اس کو نہ سمجھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت میں کوئی کمی نہیں فرمائی. تو نبی نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے کہ عقیدوں کا, جہاں اہل باطل ہیں انسان غور کرے تو عقیدوں کا تضاد معلوم ہوتا ہے. صرف ایک بات اس پہ غور فرمائی, ان کا کہنا ہے کہ امام وہ ہے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے, جس کو ما کانا و ما یکون کی خبر ہوتی ہے. ما کانا جو ہو چکا اس کی بھی خبر ہے, ما یکون جو ہوگا اس کی بھی خبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام اپنی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے, اپنی موت کو مؤخر کر سکتا ہے. جب یہ دو باتیں ذہن میں آ گئیں تو اب سوال پیدا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک امام تھے, ان کو معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا پیش آئے گا. جب ان کو پتہ تھا کہ آگے میرے ساتھ یہ پیش آنا ہے تو وہ چلے کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جان بوجھ کے چلے. ان کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ پیش آنا ہے, یہ جاننے کے باوجود بھی وہ وہاں تشریف لے گئے, اور وہ اپنی موت کو مؤخر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مؤخر نہیں کیا, انہوں نے اس وقت شہید ہونا پسند کیا. جب جاننے کے باوجود وہاں پہنچے اور شہید ہونا بھی خود پسند کیا, تو پھر دشمنی کیا ہے, پھر ہائے وائے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یہ شہادت ان کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے, اس لیے کہ موت زندگی تو ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے. وہ شہید نہ ہونا چاہتے تو ان کو کوئی شہید کر نہیں سکتا تھا, اور ان کو معلوم تھا کہ وہاں یہ واقعہ پیش آئے گا. جب معلوم تھا تو ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا. اس کے معنی ہے کہ وہ اسی پہ راضی تھے کہ یہی بات میرے ساتھ ہو. وہ تشریف لے گئے, جب وہ خود اپنی مرضی سے تشریف لے گئے, جاننے کے باوجود تشریف لے گئے اور اپنی موت کو مؤخر نہیں کیا, شہادت کو خود اختیار فرما لیا, تو پھر مخالفت کیوں ہے, ہائے ہائے کے نعرے کیوں ہیں, اور جو قتل کرنے والے تھے ان سے ان کا نام مخالفت میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری باتیں خود بنی ہوئی ہیں. اگر بنی ہوئی باتیں نہ ہوتی تو یہ ٹکراؤ اور یہ تضاد نہ ہوتا. تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری زندگی میرے اختیار میں نہیں. امام الانبیاء ہوں, اللہ کا محبوب ہوں, اللہ کا حبیب ہوں, لیکن میری زندگی میرے اختیار میں نہیں, میری زندگی اسی کے اختیار میں. فرمایا لیوشکن, ان قریب ضرور ہوگا, ان ینزل کے اتریں گے, فیکم تم میں, فیکم ابن مریم تم میں, ابن مریم مریم کے بیٹے, کس حیثیت سے نازل ہوں گے؟ حاکمن عدلن, حاکمن حاکم فیصلہ کرنے والا, عدلن عدل کرنے والا, کہ ایسا عدل کرنے والا جو عدل کرتے کرتے خود عدل بن گیا ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جس کا ہر فیصلہ عدل کا فیصلہ ہوگا, اور خلاف عدل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو عادل حکمران بن کر تشریف لائیں گے. عدل یہ اس میں مصدر ہے, اور اس میں مثلاً کام کرنے والے کے لیے وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب کہ اس صفت میں وہ کامل ہو. ہدن ہدایت کو کہتے ہیں, قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے, لیکن قرآن مجید کو اللہ نے ذریعہ ہدایت کی بجائے ہدن کہہ دیا کہ یہ ایسا ذریعہ ہدایت ہے جس میں خلاف ہدایت کوئی بات ہے ہی نہیں. اسی طرح یہاں بھی عادل کی بجائے عادل استعمال فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے, عدل کرنے والے, ایسے پختہ عدل کرنے والے ہیں کہ خود ہی وہ عدل بن گئے, کہ وہ عدل کی علامت ہیں, سراپا عدل ہیں, تو اس لیے ان سے خلاف عدل بات کا امکان ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عادل حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اس میں ایک بات بنیادی عقیدے کی وہ گزارش کر دیتا ہوں, باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. دیکھیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے, تو یہاں حضرت نے ابن مریم کہا کہ نازل ہوں گے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ پیدا ہوں گے. تو نازل ہوں گے تو اس کے معنی ہیں کہ زندہ آسمان پر تشریف لے گئے اور پھر ان کو اوپر سے نیچے اتارا جائے گا, وہ تشریف لائیں گے, نیچے تشریف لائیں گے. کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے, عادل حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. یہ دو باتیں معلوم ہو گئی. اور ایک بات یہ معلوم ہو گئی, حضرت فرمایا لیوشکن, ان قریب ضرور ہوگا, کہ ایسا یقینی ہونا ہے. تو تین باتیں معلوم ہو گئی, اور اس سے پہلے عقیدے کی بات معلوم ہو گئی کہ اختیار اس پور کائنات کا صرف اللہ کو حاصل ہے, زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کے نظام کائنات میں اللہ کے حبیب ہی کیوں نہ ہوں, اللہ کے ساتھ شریک نہیں. یہ بات عقیدے کی پہلے واضح ہو گئی. دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازماً تشریف لائیں گے. تیسری بات یہ کہ وہ نازل ہوں گے, اس کے معنی ہے کہ زندہ اٹھائے گئے ہیں تو تشریف لائیں گے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کون, نام بھی بتا دیا تاکہ غلط فہمی نہ رہے, اور یہ بات بھی فرما دی کہ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں, عادل حکمران کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. بات واضح ہو گئی. اب اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نے احساسوں کے تشریف لانے کو بعض لوگوں نے استعمال کیا دھوکہ دینے کے لیے. بڑے عظیم پاک و ہند میں جب انگریزوں کی حکمرانی ہوئی اور یہاں جس جگہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے مسلمانوں کو ظلم و تشدد میں رکھتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ اسی بڑے عظیم پاک و ہند کے اندر کہیں نہ کہیں مسلمان پھر ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے. ایک مقام پہ شکست ہوئی, پھر اس کے بعد کامیابی حاصل کر لی انگریزوں نے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے. پورے بڑے عظیم پاک ہند میں اس نے دیکھا کہ جتنے حکمران تھے ریاستوں کے وہ سب انگریزوں کی غلامی میں آ گئے, لیکن اتنی بڑی غلامی کے دائرے کے باوجود بھی یہ شخص غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا, مقابلے میں ڈٹ گیا. محدود وسائل کے باوجود, دوسری مسلمان ریاستوں کے تعاون نہ کرنے کے باوجود اس نے غلامی قبول نہ کی. 1799 میں میسور میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے. انگریز جرنیل نے ان کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے, ہماری آخری رکاوٹ ختم. یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ اسکول میں جب پڑھتے تھے تو ہمیں جو تصویر ٹیپو سلطان کی دکھائی جاتی تھی کتابوں میں بھی, اور آج بھی کتابوں میں بھی تصویروں میں جو ٹیپو سلطان کی شکل و صورت ہے وہ بغیر داڑھی کے ہیں. تو یہ بھی دھوکہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کہ وہ سلطان بغیر داڑھی کے نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت اگر داڑھی موڑنے کا رواج نہیں ہوا تھا، اور یہ داڑھی موڑنے کا رواج انگریز نے یہاں پیدا کیا، پھیلایا سب سے پہلے، اس سے پہلے، انگریزوں سے پہلے یہاں داڑھی موڑنے کا عمل اکبر بادشاہ سے شروع ہوا ہے، اکبر بادشاہ نے داڑھی موڑی، اس لیے کہ اس کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ داڑھی موڑنے سے مردانہ قوت بڑھ جاتی ہے، تو ہندو عورتوں کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور ہندو بھی خوش تھے کہ اس بہانے سے حکومت میں ہمارا عمل دخل ہے، اور اس کو بے دین بنا دیا گیا۔ تو اکبر نے کیا، لیکن اس کے بعد اکبر کے ساتھ ہی اس کے نظریات بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے جو اپنے بیٹے تھے، کہ اکبر کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، اور شاہ جہاں کے پھر اپنے چار بیٹے، ان میں کوئی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، یہ سب داڑھی والے تھے، عقیدے جیسے بھی تھے لیکن داڑھی والے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو انگریزوں نے بہت بعد میں یہ داڑھی موڑنے کا رواج عام کیا مسلمانوں میں، کہ مسلمانوں کو نبی علیہ السلام سے اگر نہیں کاٹ سکتا تو کم سے کم صورت تو ان کی مختلف کر دوں، تو اس کے لیے کوشش کی گئی۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ابھی انگریزوں کو اس انداز کی کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ داڑھی موڑنے کے عمل کو رائج کرتے، اس پر خود انگریزوں کی اپنی بھی داڑھی تھی۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بغیر داڑھی والے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ انگریزوں کی پھیلائی ہوئی بیماری ہے، اور ٹیپو تو انگریزوں کا مخالف تھا، تو اس لیے ممکن نہیں کہ ٹیپو سلطان داڑھی موڑنے والا ہو۔ ایک تو رواج نہیں ہوا تھا، یہ 1799 کی بات ہے، تو یہ جو تصویر اس کی داڑھی موڑی دکھائی جاتی ہے، یہ اس سے بدزن کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی گلیوں میں، کہ ایک بات کی طرف شاید توجہ نہ گئی ہو، کہ آج کی وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، انگریز بھی ہمارے ملک سے حکمران کی حیثیت سے جا چکا ہے، اگرچہ ہم ابھی ذہنی غلامی میں ہیں، جس کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتے جو آج کل گلیوں میں بہت ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ، آپ سے مراد آپ کا، یعنی جو بھی بچے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، تو یہ بچے ان کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے وہ کہہ رہا ہوگا ٹیپو ٹیپو ٹیپو، یہ بات اس کو کس نے بتلائی ہے؟ یہ لاشعوری طور پر غلامی ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھا تھا، اور اس کی پیروی میں مسلمانوں نے بھی کتوں کو ٹیپو کہنا شروع کر دیا، تو یہ ایک فضا پیدا کی کہ ٹیپو سے لوگوں کو بدزن کیا جائے اور اس کو حقیر کیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ کتنی تکلیف ہوئی ہے انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے۔ تو ٹیپو سلطان نے مقابلہ کیا اور اس راہ میں اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گیا، تو انگریز کمانڈر نے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یہ 1799 کی بات ہے۔ مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پوری جماعت تشکیل فرمائی اور وہ جہاد کے لیے نکلے۔ انگریزوں کے لیے پریشانی ہوئی، روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ معاملہ بڑھ چلا گیا اس بلے عظیم پاک و ہند میں، سرحد کے علاقے میں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی خلافت کا نظام قائم کر دیا، حکومت قائم ہو گئی، ریاست سوات میں اسی دور کے اثرات ہیں، ریاست سوات کے جو بانی ہیں وہ حضرت ہی کے قافلے میں شامل تھے، اس دور میں اس علاقے کے اندر اسلامی نظام قائم ہوا۔ تو اس طرح حضرت کا نظام چلتا رہا، 1831 میں، 31 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، 1831 میں 32 سال کے بعد بالاکوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی شاش میں شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کی شہادت ہوئی ہے۔ اب انگریز مطمئن ہو گیا کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے موٹے قافلے تھے یہ بھی دنیا سے گئے، لیکن پھر دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد مختلف علاقوں میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں ان مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی، ان کے لیے پھر پریشانی کا سبب بن گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں پھر اس جذبے نے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا، بہادر شاہ ظفر جو کہ بوڑھا تھا چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا جس کی حکومت اس کے قلعے تک محدود تھی، لیکن ان مجاہدین نے اس کو سرپرستی کے طور پر تیار کر لیا اور بھارتی شاہ ظفر کی قیادت میں پھر جنگ آزادی شروع ہو گئی. 1858 میں انگریزوں نے پھر شکست دی غداروں کے تعاون کے ساتھ، اور شکست دینے کے بعد پھر اس نے ظلم و تشدد کی انتہا کی کہ مسلمان نہ اٹھ سکیں. 500 سرکردہ افراد کو چن چن کر جمع کیا گیا اور ان کو زندہ سور کی کھال میں لپیٹ کر دہلی کی جامع مسجد کے سامنے چاندنی چوک پر آگ میں ڈالا گیا. ایک تو آگ سے شہادت، یہ تو اتنی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان جو خنزیر کو حرام کہتا ہے، خنزیر کی کھال میں لپٹا ہوا ہے اور خنزیر کی چربی سے وہ آلودہ ہو رہا ہے، اور کیا کیفیت گزر رہی ہوگی ذہنی اذیت میں، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کرتا. مسلمان کو سب سے بڑی تکلیف اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے. صرف ایک مثال تاریخ سے گزارش کر دوں کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک صحابی ہیں کہ ایک عورت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں ان کے سر میں شراب پیوں کی منت مانی تھی، اور جو ان کو قتل کر کے ان کا سر مجھے لا کر دے گا میں اس کو اتنے اونٹ انعام میں دوں گی. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہونے لگی ہے، گھیرے میں آئے ہیں، شہادت ہوئی تو انہوں نے جو اور باتیں کی ہیں یہ آگے انشاءاللہ کہیں ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے اس پہ الفاظ پہ غور کریں. کہا کہ اے اللہ، کہ میں نے اپنی زندگی بھر اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنے جسم کو تیری نافرمانی میں استعمال نہ ہونے دوں، آج میں ان کے گھیرے میں ہوں اور مرنے کے بعد میں عاجز و بے بس ہوں گا، تو اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو تو اپنے قدرت سے اپنی نافرمانی میں استعمال نہ ہونے دیجیے. کہ مسلمان اگر مر گیا اس کے جسم کو نافرمانی میں استعمال کیا جائے وہ مکلف نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، لیکن مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ غیر ارادی طور پر میری کوئی چیز اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی. تو 500 سرکردہ علماء کہ جن کے بارے میں یہ بات تھی کہ انہوں نے قیادت کی ہے، ترغیب دی ہے، اکسایا ہے، ان کو سور کی کھال میں لپیٹ کر چاندنی چوک میں آگ میں ڈالا گیا. تو یہ ذہنی اذیت، شہادت تو شہادت ہے، موت کی تکالیف جس انداز سے اختیار کی گئی وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ذہنی اذیت جو مسلمانوں کو دی گئی تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جو دوسرے حضرات تھے کسی طرح سے وابستہ تھے ان کو سولی دی گئی. خود انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی اور گرد و نواح میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کئی کئی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں، کہ سولی دینے کے لیے بھی درختوں کو استعمال کیا گیا. اتنے افراد، ہزاروں افراد کو شہید کیا گیا تو اب انہیں اطمینان تھا کہ اب کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. لیکن چند سال کے بعد پھر بنگال میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. اس پہ انگریز سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کون سا جذبہ ہے جو مسلمان کو پھر کھڑا کر دیتا ہے. تو انہوں نے ایک کمیشن مقرر کیا اپنی پارلیمنٹ کا، اس پہ غور کیا جائے تو انہوں نے غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، اور جذبہ جہاد ان کو غیر مسلم کی غلامی میں رہنے نہیں دیتا. تو جب تک جہاد کو حرام نہ کیا جائے اس وقت تک یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ اس وقت سے جہاد کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس وقت سے بھی نہیں، اس سے پہلے ہی سازش چل رہی ہے. یہودیوں نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں اختیار کی. ان میں ایک سازش یہ 10 محرم یا محرم کے 10 دنوں کی رسومات ہی ہیں. یہ 4th صدی ہجری سے یہ شروع ہوئی ہیں، اور اس لیے شروع ہوئی ہیں کہ اہل بیت پر مظالم کو مجالس میں اس طرح بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کو جہاد سے خوف پیدا ہو، کہ جہاد میں حصہ لینے سے جب اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تاکہ خوف کی کیفیت پیدا ہو، مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹنے والا ہو جائے. یہ سازشیں کہاں کہاں سے چل رہی ہیں ہم نے کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش بھی نہ کی. تو لہذا یہاں انگریزوں نے ایک کمیشن مقرر کیا، اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ جب تک جذبہ جہاد کو ختم نہ کیا جائے. جذبہ جہاد کیسے ختم ہو؟ کہا کہ یہ وحی کے بغیر کسی بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایسا کیا جائے کہ وحی ان پہ نازل کی جائے کہ جہاد ختم ہو چکا ہے، جہاد منسوخ ہو گیا ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد نہ کیا جائے. اب یہ وحی کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، تو لہذا کسی کو مسیح موعود بنا کر کھڑا کر دیا جائے، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کرا دیا جائے اور وہ کہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد حرام ہو گیا، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے جہاد سے بچنے کی. اس کے لیے انہوں نے اپنے آدمی تلاش کیے، تو اس تلاش میں مرزا غلام احمد قادیانی منتخب ہوا ہے اور جس کو اس منصب پر فائز کیا گیا. تو اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور وہ مہدی ہوں کا دعویٰ کیا. اور میں نے یہ اس سے پہلے یہ بات گزارش تفصیل سے کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہدی کی علامات بیان فرمائیں، اس کے مقابلے میں علامات اس کی کیا ہیں. تو یہاں اس نے دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ میں ہوں. تو یہ علامتوں کا فرق ذہن میں آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اگر کسی قادیانی سے گفتگو کا موقع ملے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں. دیکھیے یہاں فرما دیا کہ یہ جو تشریف لائیں گے یہ نازل ہوں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نازل نہیں ہوا، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نام بھی بتلا دیا کہ وہ عیسیٰ ہی تشریف لائیں گے، تو اس کا نام عیسیٰ نہیں، اس کا نام غلام احمد ہے. وہ مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اور اس کی والدہ کا نام مریم نہیں، اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. تو لہذا کوئی علامت بھی نہیں جو اس میں پائی جاتی ہو. اور پھر آگے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کام بتلائے ہیں، ان کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں جو مرزا غلام احمد نے کیا ہو. تو لہذا اسی حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اور وہ جو قادیانی ہیں، اگر وہ بھی اس حدیث کو سامنے رکھ لیں تو اپنے نبی کا جھوٹا ہونا ان کو معلوم ہو جائے گا، اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیں گے. لیکن ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہو، ہدایت کو چاہنے والا ہو. کہ اللہ اپنی ہدایت ایسی عطا نہیں فرماتے جو طلب والے نہ ان کو عطا فرمائیں. دنیا تو اللہ کے نظام حکمت سے ہے، قسمت پر ملتی ہے، لیکن آخرت اور ہدایت یہ طلب، ارادے اور محنت اور کوشش پر ملتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجد امير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.